Tussen Nederland en België nog altijd afgesloten. Het zijn de A67 bij Eersel en de overgang op de A4 Markiezaat. De A16 van Antwerpen naar Breda is weer grotendeels begaanbaar. Picnic moet voedsel weggooien vanwege een muizenplaag. Toezichthouder NVWA ontdekte muizen in het distributiecentrum van Picnic in Zaandam. Dat distributiecentrum blijft dicht tot Picnic het probleem heeft opgelost. En Jaap Stam wordt hoofdtrainer van de amateurs van VV Dos Campen. Stam wordt gezien als een van de beste Nederlandse centrale verdedigers ooit. Dos Campen is zijn oude club. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. U hoort het net al in het nieuws. Vanwege boerenprotesten op verschillende plekken nog steeds afsluitingen. Onder andere de A4 in beide richtingen bij de grensovergang met België. En de A67. Richting Antwerpen is ook de A16 nog altijd dicht. Dus ook daar is omrijden aan te raden. Dat kan onder andere over de A2 Maastricht-Luik. De A76 Stijn-Maasmechelen. De Westerschelde-tunnel en de N62. Verder nog een kapotte vrachtwagen op de N211 vanuit Hoek van Holland richting Delft. Daarom 20 minuten file rijden tussen Kwintsheul en Wateringseveld. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Ja, het is opnieuw een ochtend met chaos op snelwegen vanwege protesterende boeren. Dat was alweer even geleden. Verschillende grensovergangen, we hoorden het net al in het nieuws, tussen Nederland en België waren afgesloten richting Antwerpen. Sinds gisteravond laat stonden daar vooral Belgische boeren aan hun kant van de grens actie te voeren. Ze willen dat het werk van de boer weer wat rendabeler wordt en ze zijn helemaal klaar met strenge Europese milieuregels. En in Nederland komen langzamerhand ook weer wat boerenacties op gang. Onder andere op de Dam in Amsterdam stonden gisteravond trekkers. En de boodschap van die Nederlandse boer is duidelijk. Die Europese Green Deal van Frans Timmermans, die moet van tafel. Net als de strenge mestregels uit Brussel. Ondertussen zitten in Nederland er aan de formatietafel zeker twee partijen die pal achter die boeren staan. De BBB en de PVV. Maar krijgen zij aan die tafel dan typische bestuurderspartijen als NSC en VVD mee in dat agrarische verhaal? Iemand die het waarschijnlijk allemaal op de voet volgt is ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Hij is de financiële en landbouwexpert van die partij in de Tweede Kamer. Meneer Grinwis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar wat er gebeurt aan de grens? Ja, ik begrijp het wel. Half Europa is, half agrarisch Europa is aan het protesteren en demonstreren. En ja, ik vind het niet zo verbazingwekkend dat de Nederlandse boer ook weer de straat op gaat. Te meer daar het water naar de lippen stijgt als je vooral denkt aan de veehouderij. Als je ziet dat Brussel heeft besloten dat wij geen derogatie meer hebben, dus niet meer mest, dierlijke mest mogen uitrijden op onze weilanden, terwijl die weilanden dat prima kunnen hebben. Ja, dan zie je dat veel meer boeren mest moeten gaan afvoeren. Je ziet die prijs voor dat afvoeren van mest gigantisch toenemen. En als we niks doen, leidt het tot een ijskoude sanering in de veehouderij. Dus ja, het water staat ze aan de lippen, dus ik begrijp dat ze de straat op gaan. U begrijpt dat ze er staan. Keurt u het wel af? Ja, snelwegen blokkeren, dat is niet wat mag van de wet. Dus ik zou zeggen, je kunt ook prima op het Malieveld of elders je ongenoegen uiten. Ah. Maar overal in Europa gebeurt het, dus het verbaast mij niet. Oké, maar is uw oproep dan wel, jongens, ga daar weg? Ga daar niet bij staan met die trekker? Ja, mijn oproep is zowel naar boeren als naar Extinction Rebellion activisten, blokkeer geen wegen. Laat je ongenoegen blijken. Bijvoorbeeld het veld, het Malieveld of elders in het land. Blokkeer geen wegen. Dat is gewoon niet toegestaan is volgens de wet. En houd je gewoon aan de wet. Dat is wat anders dan dat ik heus wel begrijp dat de zorgen heel hoog zijn. Want echt, laten we niet vergeten, we staan echt aan de vooravond van een hele moeilijke tijd. Ja. Voor met name de melkveehouderij in Nederland. Nou was Caroline van der Plas vanmorgen aan de telefoon in WNL Goedemorgen Nederland. En die deed deze oproep niet. Die begreep het eigenlijk wel dat ze daar stonden, die boeren. Wat vindt u daarvan? Ja, wat ik zei, ik begrijp dat ze demonstreren. Maar laten we alsjeblieft één lijn trekken als overheid. Van, we hebben een wet. En aan een wet ga je gewoon houden. Dus dat Caroline dat niet zegt, dat mag zij weten. Mijn oproep is, hou je aan de wet. En dat betekent dat je onder andere niet gaat demonstreren op wegen. Maar dat is niet het hoofdpunt van het nieuws van vandaag. Het hoofdpunt is dat voor de Europese boeren het heel moeilijk is om het hoofd boven water te houden. En in het bijzonder ook voor de Nederlandse boeren. Nu er zoveel gaat veranderen qua mestwetgeving. Aangejaagd door Brussel. Ja, snap ik gewoon dat die boeren de straat op gaan. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, even voor de duidelijkheid, u zit sinds 2021 in de Kamer. U bent inmiddels ook keer gekroond tot het meest effectieve Kamerlid, beste Kamerlid. U stond bovenaan de politieke index van HP De Tijd. Dus u werkte eigenlijk het hardst van alle Kamerleden, werd dan gesuggereerd door die index. Gaat u het ooit nog meemaken in uw tijd als Kamerlid dat de boeren zeggen, we zijn wel blij, we zijn tevreden? Nou, kijk, een boer die niet meer klaagt, die leeft denk ik niet meer. Het zit in de aard van het vak. Dus ik zelf ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en ik weet dat zolang ik leef er geklaagd wordt over de prijzen. Tegelijkertijd weet ik dat heel veel boeren juist een enorme liefde hebben voor hun vak. Voor de grond, voor de dieren, voor de planten en voor het landschap. Ja, juist daarom blijven ze boer. Want laat ik je dat vertellen. Het is veel makkelijker je geld verdienen op een andere manier dan door boer te blijven. Dus ik heb superveel respect. Maar het is gewoon heel moeilijk om in deze tijd boer te zijn. De eisen vanuit Europa nemen toe. De burger in zijn rol als consument eist van alles. Maar tegelijkertijd is de prijs die hij betaalt voor het voedsel vaak niet genoeg om alle maatschappelijke kosten goed te dekken. Dus ja, ik begrijp dat wel. Nou. Dat er geklaagd wordt. Tegelijkertijd heb ik ook heel veel gesprekken met boeren die echt wel ook zien welke inspanningen er worden verricht om het voor hen wat meer perspectief te bieden. Alleen het duurt gewoon te lang en er is te lange tijd onzekerheid. Ja. Ondertussen het nieuws bij het ANP is dat in Brabant de boeren vandaag naar het provinciehuis gaan tot het middaguur, dat is zo over een half uurtje ongeveer, gaan zij een petitie aanbieden daaraan gedeputeerden, dus provinciale bestuurders. Gisteren gebeurde dat al in Gelderland en een van de dingen die ze daar aanboden was een eis, de Green Deal moet van tafel, de Europese Green Deal. Ik zei net in de intro gekscherend erbij van Frans Timmermans, ja dat is nu natuurlijk niet meer zo, maar hij is natuurlijk wel de man die hem introduceerde daar in Brussel. Staat u daarachter, achter die oproep? Nou, wat ik vooral belangrijk vind is dat de Green Deal van Frans Timmermans is maar een deel van het verhaal. Dat gaat alleen maar over verduurzaming. Deze week hadden we nog een rapport van de Wageningse Universiteit en dat had als hoofdboodschap: je kunt niet groen doen als je rood staat. En het andere deel van het verhaal ontbreekt. Van hoe kunnen boeren nou blijven een boterham verdienen en hoe zorgen we in Europa op lange termijn voor voedselzekerheid? En dat deel van het verhaal ontbreekt in die Green Deal en dus verdient die Green Deal op zijn minst een aanvulling. Dus de aanvulling in die Green Deal moet zijn, hoe garandeer je dat boeren een boterham kunnen blijven verdienen? Hoe garandeer je dat je met een duurzaam product een goede boterham kunt verdienen? Dat betekent dus dat kooieieren uit Oekraïne of wat dan ook, ja, als je die kunt blijven importeren op de Nederlandse en op de Europese markt, dan creëer je een ongelijk speelveld. En anderzijds, wij moeten in deze wereld van klimaatverandering, geopolitieke spanningen, ook beter nadenken over hoe voorzien we Europa op lange termijn van goed voedsel. Zoals we dat bij energie ook doen. Maar dan stel ik toch de vraag aan u, hoe garandeer je dat boeren in een wereldwijde markt hun boterham blijven verdienen? Als je verduurzaamt. Nou, dat is door aan importproducten dezelfde eisen te stellen als aan de productiewijze die je hier in Europa voorschrijft. Dus dat betekent dus dat je heel kritisch bent op handelsverdragen zoals Mercosur. Hè, dat is een handelsverdrag wat met Latijns-Amerika, met Zuid-Amerika dreigt te worden gesloten. Ja, zolang daar landbouw in zit en daar dus andere standaarden voor gelden voor de producten uit Brazilië dan voor de producten uit Nederland of Frankrijk. Ja, dan begrijp ik dat boeren de straat op gaan, want dat is gewoon niet eerlijk. En de ChristenUnie wil dat wat er geïmporteerd wordt op dezelfde wijze geproduceerd moet worden, tenminste, als hier in Europa. En zolang dat ongelijk is, dan duw je de boeren eigenlijk richting het putje. En dat mag echt nooit gebeuren. Bovendien, wie gaat ons landschap dan onderhouden? Dan komen we zo. Maar toch ben ik wel even benieuwd naar hoe u dat, want dat lijkt heel simpel. Gewoon importrestricties op eieren, op landbouwproducten van buiten de Europese zone. En die moeten gewoon aan dezelfde milieueisen voldoen. Waarom is dat zo ingewikkeld dan? Want dat lijkt me heel... Dank Thomas, dan heb ik het in ieder geval overtuigend uitgelegd. Ja. Nee, maar wat hier speelt is, we hebben jarenlang, jaren 90, begin 2000, hebben we een liberale landbouwbeleid gehad in Europa. Een liberaliseringsgolf in de wereld. Ja. En eigenlijk zijn in die tijd al die beschermingseisen die er waren en beschermingsmogelijkheden die eisen oplegden aan producten uit het buitenland of zeiden van niet meer dan zoveel, die zijn allemaal opgeheven. Dus op dit moment wordt in Europa worden de eisen aan boeren opgeschroefd, terwijl tegelijkertijd de buitengrens niet is beschermd. En daar zit een mismatch. En ik verwacht inderdaad, en dat zie je nu ook, hoe Macron zich opstelt, ook toch niet bepaald een onliberaal politicus. Je ziet gewoon dat de roep om bescherming van de Europese landschap en boeren toeneemt. En dat dus niet meer zomaar wordt overgegaan tot van die liberale handelsverdragen zoals in het verleden. Oké, dus u zegt, wel strengere verduurzamingseisen stellen aan Europese boeren. Zorgen dat dan niet meer al die goedkope landbouwproducten van buiten de Europese Unie hier de markt dan overstromen. En dus ervoor zorgen dat boeren hier geen geld meer verdienen. Dat betekent wel één heel ding, zwart op wit staat dan nu, dat de Nederlandse consument, de Europese consument, meer gaat betalen voor eten en drinken. Ja, de Nederlandse consument geeft nu per jaar ongeveer 12-13% van zijn inkomen uit aan voedsel. Dat is in wereldperspectief verschrikkelijk laag. Hè. De Franse consument 20%. Die zijn iets bewuster met het kopen van voedsel dan de Nederlandse. Dus ja, het zal niet goedkoper worden. Het zal ietsje meer prijsvergen. Maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat het grootste deel van de prijs die je betaalt in de supermarkt voor voedsel blijft ergens hangen in die keten en gaat niet naar het boerenerf. Dat zijn de voedingsbedrijven, de grote internationals. Ja, de supermarkten, de verwerkende industrie. Dus als er een paar cent extra op dat boerenerf belandt, een dubbeltje extra voor de melk, een dubbeltje extra voor de aardappelen, een dubbeltje extra voor de uien, dan gaat de consument echt niet kapot aan. Want het is eigenlijk een vrij kleine prijsverhoging op het product, op de productprijs die je in de supermarkt betaalt. Ja. Dus we moeten niet daar allerlei schrikbeelden over creëren. Maar ja, als je iets meer voor dat product betaalt, waarvan dus dat extra wat je betaalt, dat het ook op boerenerf belandt. Ik denk dat we als samenleving er alleen maar van opknappen en dat je alleen op die manier een meer ontspannen landbouw kunt krijgen. Want geen boer wordt boer om maar zoveel mogelijk koeien te houden of zoveel mogelijk aardappels te produceren. Nee, okay. Boer wordt boer om goed voedsel met een goed inkomen te maar produceren. Maar toch dat schrikbeeld over die hogere prijzen, dat is er natuurlijk al. Hè. Afgelopen jaar hebben mensen, mede door de oorlog in Oekraïne, door de gestegen gasprijs, hebben mensen al gemerkt aan de kassa in de supermarkt dat alles heel veel duurder is geworden. Die Europese druk die op die verduurzaming, dat is allemaal mooi, maar dat gaat er dus wel voor zorgen dat komend jaar of het jaar daarna, het gewoon nog duurder wordt. Mensen kunnen nu de eindjes al niet aan elkaar knopen. Maar daarom moeten we ook zorgen voor voldoende voedselaanbod in Europa. En daarom moeten we veel beter dan tot nu toe is gedaan nadenken over een voedselstrategie. Ja. En zeker bijvoorbeeld onder invloed van klimaatverandering, berichten ook van vandaag en gisteren. In Catalonië staat het water, de waterstand recordlaag. En het is nog maar net februari. Dat betekent dat we aan de vooravond staan van weer een waardeloos groeiseizoen in Spanje, als je niet oplet. Dat betekent dat we heel goed moeten nadenken in Europa. Oké, waar beschermen we onze vruchtbare landbouwgrond en laten we en spelen we in op de bedreigingen en kansen van klimaatverandering en produceren we ons voedsel, zodat we genoeg voedsel hebben. Want de prijs wordt uiteindelijk ook natuurlijk door vraag- en aanbodverhoudingen bepaald. En dat is natuurlijk wat je hebt gezien onder invloed van die Oekraïne-crisis. Toen spoot de graanprijs omhoog, omdat er een enorm angst was op de wereld dat het graanaanbod in de wereld zou afnemen. Ja, en nu klagen de boeren in Polen weer dat er zoveel goedkoop graan uit Oekraïne komt. Ja, nee, klopt. Kijk, uiteindelijk wordt de prijs niet alleen bepaald door echt de fysieke beschikbaarheid van voedsel, maar ook door natuurlijk de psychologie van de markt. Ja, nou kan je ook zeggen, je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, nou ja, als die boer hier zijn boterham niet meer goed kan verdienen, kunnen we hem ook subsidiëren. Dat klopt. En ik denk dat we dat bijvoorbeeld doen en dat moeten we beter doen en met veel meer zekerheid. Meer geld naar de boeren, zegt u? Voor landschapsbeheer, voor agrarisch natuurbeheer. Ik heb bijvoorbeeld een voorstel ingediend bij de landbouwbegroting, waar nu nog ook een aantal onderhandelende partijen onder staan. Dat blijft spannend of ze dat in deze tijd blijven staan. Maar in ieder geval NSC en VVD hebben meegedaan met een amendement om agrarisch natuurbeheer fatsoenlijker te betalen dan we in het verleden deden. En ik denk dat we inderdaad, als we van de boer maatschappelijke diensten eisen, die niet zomaar in de prijs van een liter melk of een kilo aardappelen terugkomt, dan moet je gewoon bereid zijn als overheid daar langjarig geld aan de boer over te maken als vergoeding. Immers, dat is bij een wegenbouwer die een weg aanlegt, noemen we dat ook geen subsidie. Nee. En dat betalen we ook uit de begroting. Dus gewoon ik vind een dat dienst we een boer levert. Is een dienst die een boer levert, moeten we fatsoenlijk betalen en niet voor maar zomaar 2-3 jaar en dan de spelregels weer veranderen. Dan moeten we langjarig 20-25 jaar zekerheid bieden, zodat je daar ook je bedrijf op kunt inrichten. Want je moet wel investeringen doen. Maar kan een even voor mij een beeld, hè? Als een boer te maken. Stel, die gaat netjes alle verduurzaming doorvoeren die hij moet doen. Die gaat zich aan alle regels houden. Dan gaat hij wellicht minder verdienen. Wordt de landbouwactiviteit die hij doet wordt minder rendabel. Kan hij dat gat opvullen met de diensten die hij dan aan het Rijk levert om het landschap te beheren? Ja, maar dat is niet generiek. Hè. Je houdt gebieden in Nederland waar je gewoon intensief kunt blijven boeren en veel productie kunt maken. Maar je zult ook gebieden hebben waar je iets minder intensief landbouw gaat bedrijven. En dat zal dan moeten worden opgevuld inderdaad met een betere productprijs en een serieuze vergoeding voor bijvoorbeeld die landschapsdiensten en het weidevogelbeheer wat ik net zei. Maar dan zegt u eigenlijk in uw scenario gaat er geen enkele boer op achteruit. Maar ik denk, ik maak me oprecht zorgen of we over 10, 20 jaar nog wel voldoende boeren in Nederland hebben en in Europa. De hoeveelheid stoppers op dit moment en de hoeveelheid boeren zonder opvolger van 55 jaar en ouder is zo gigantisch. We zitten nu ons te bekommeren over stikstofproblematiek en natuur en zorg voor natuur. En daar, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar we moeten ook verder kijken dan de komende 2-3 jaar. En ik ben gewoon vuurbang dat we een land overhouden met veel te weinig jonge boeren. Dus we moeten ervoor zorgen dat als een jonge boer er geen vertrouwen in heeft, dat hij over 10, 20 jaar een fatsoenlijk inkomen kan verwerven. Met heel hard werken. Want daar is een boer altijd toe bereid. Ja, dan verliezen we wel wat als land. Dan verliezen we niet alleen een stukje eigen voedselproductie, maar ook zorg voor het landschap en cultuurhistorie. Dus alsjeblieft, laten we ons goed bezinnen. Ja. Door niet alleen, zoals Frans Timmermans in zijn Green Deal heeft gedaan, duurzame eisen op te leggen, maar daar ook een duurzaam verdienmodel aan te koppelen. Als dat er niet is, dan blijft het adagium: je kunt niet groen doen als je rood staat. Nee, dus je moet ook zorgen dat er voor de lange termijn financieel duidelijkheid is. Ik ga het zo met u over die financiën hebben. Nog even één zo'n boerending wat mij enorm onduidelijk is. Het gaat ook over het braak laten liggen van boerenland. Dat is iets wat een eis die vanuit Brussel komt. Dat wordt nu op verzoek van de Fransen, omdat daar ook de Franse boeren op de snelwegen staan, wordt dat enkele jaren uitgesteld. 4% zouden boeren moeten laten braak liggen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is van oudsher. Je hebt in de jaren 80, 90 kreeg je natuurlijk te veel voedselproductie in Europa. De boterbergen en de wijnplassen. Toen is er braakleggingsbeleid geïntroduceerd. En het is eigenlijk nog een beetje een relict uit het verleden. Het heeft er ook wel mee te maken dat je soms de grond tot rust wil laten komen. Maar ik denk dat we nog eens in het kader van die voedselstrategie en die voedselzekerheid, die veel belangrijker is geworden de laatste jaren, nog eens heel goed moeten kijken in Europa hoe je verder wil gaan met die braakleggingseisen. Je kunt het veel beter verbinden, agrarische productie en natuurbeheren. En of dat nou via braakligging zou moeten, dat betwijfel ik. Dus ik vind het goed dat Macron de kat de bel aanbindt. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat er is dus een eis die boeren moesten van, geloof ik, 2025 4% braak laten liggen. Ook in Nederland trouwens. En die boeren gaan daar dan de snelweg op. En dan doet Macron een belletje naar Brussel. En dan is het, hatsieflatsie zo geregeld. Dan gaan we in heel Europa gewoon die eisen een paar jaar opschuiven. Terwijl ik kan mij herinneren dat toen in Nederland de snelwegen bol stonden met trekkers en Nederland een groot probleem had met Brusselse regels, namelijk over stikstof, toen was er heel weinig mogelijk in Brussel. En nu, als de Fransen bellen, dan is het zo geregeld. Dat is toch wel een beetje gek eigenlijk. Ja, zoals een Franse president of minister van Financiën, president in het verleden wel eens zei, omdat het Frankrijk is. En het zou mooi zijn als in de toekomst ook gaat gelden omdat het Nederland is. Ja, want dus als een Franse snelweg blokkeren heeft meer effect dan een Nederlandse snelweg blokkeren. Ja, zo nuchter moeten we zijn dat Frankrijk meer gewicht in de schaal legt in Europa dan Nederland. Ondanks dat we een zeer ervaren premier hebben met Mark Rutte, die echt wel een potje kon breken in Brussel. Maar dit zijn de machtsverhoudingen. Dus we kunnen beter maar samen met Frankrijk optrekken en samen met Duitsland dan het in ons eentje proberen. Ja, en dan draait het dus onder andere om de verduurzamingseisen van Frans Timmermans. Daarbij kan je wel afvragen, als hij niks had gedaan in Brussel, dan was het natuurlijk helemaal stilgelegen. Dus u bent net heel kritisch op hem, dat hij alleen maar verduurzaming heeft geëist en er niks financieels tegenover heeft gezet. Maar hij heeft het wel enigszins in beweging gekregen, toch? Die credits krijgt hij wel, of zegt u? Nou, nee, kijk, op heel veel terreinen, energie, andere terreinen. Kijk, verduurzaming is gewoon nodig en daar is de ChristenUnie erg voor. Alleen verduurzaming is niet het hele verhaal. Als je daar niet. Kijk, heel veel boeren in Nederland, als je ze vraagt, wil je je beste beentje voorzetten om meer in balans met de leefomgeving te produceren, aan agrarisch natuurbeheer te doen, weidevogelbeheer. Nou, het leeuwendeel wil dat doen en doet dat ook. Maar als je niet op lange termijn voor extra investeringen in verduurzaming daar ook een goede boterham tegenover zet, dan houdt het gewoon vroeg of laat gezegd, op. Maar dan heeft Frans Timmermans het dus eigenlijk niet zo goed gedaan. Die heeft de helft van het verhaal, om zo te zeggen, geleefd. En de andere helft is brood nodig, want anders komt die helft van Frans Timmermans komt ook niks van terecht. En dan blijven we grote hoeveelheden slechter geproduceerd voedsel van buiten importeren, waar uiteindelijk de wereld niet beter van wordt. Zullen we het over geld hebben? Want, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, u bent ook de financiële man van de ChristenUnie. Geld speelt hier natuurlijk een enorme rol. Er is een enorme pot met geld gereserveerd, 24 miljard... om die landbouwprocessen op gang te helpen. Er is nog formeel geen fonds ingericht. Dus het geld is wel gereserveerd, maar er is formeel nog geen fonds. Gaat dat nog lukken dit jaar? Dat fonds? Nee, ik denk niet helemaal dat de Eerste Kamer dat fonds alsnog gaat instellen. Maar zo'n fonds is ook niet per se nodig om het geld In te zetten. Hè? Want dan kan dat gewoon via de landbouwbegroting. Zoals ook bij deze week is gebeurd. Hè? Er is vorige week door het demissionaire kabinet, zoals dat heet, een nota van wijziging naar de Kamer gestuurd. Van 3 miljard in totaal. Ja. Nou, dat is meer geld dan de hele landbouwbegroting in een normaal jaar tot zijn beschikking heeft. Dus je kunt ook gewoon via de begroting die door de Kamer wordt behandeld, kun je geld wegzetten. Ja, en de spannende vraag naar deze week was of die formerende partijen daarmee gaan instemmen. De PVV en de BBB hebben daar vraagtekens bij. Dus dat is best wel een interessante breuk tussen de formerende partijen over hoe gaan ze om met dat geld uit dat, ja, niet ingestelde stikstoffonds, maar wat er wel is. Maar toch klagen die provincies, die natuurlijk het afgelopen jaar op pad zijn gestuurd door minister Van der Wal, om met boeren in gesprek te gaan om plannen te maken voor die landbouwgebieden, hoe ze eruit moeten zien, met onder andere meer stikstofuitstoot, die zeggen, we hebben poen nodig en die poen die komt maar niet. En dat fonds zou dat moeten regelen. Maar u zegt net al, dat lijkt niet meer te gaan lukken. Ondertussen zitten die provincies wel te wachten. Dat is een best onwenselijke situatie, want je leest daar ook terug bij sommige van die provincies, die zeggen, nou, wij denken niet meer dat boeren mee gaan werken als niet snel er een zak geld over de brug komt. Ja, dat was natuurlijk vooral een signaal aan de formerende partijen van de provincies. Maar daarom is het ook goed dat er nu, ondanks dat dat fonds dan niet is ingesteld, dat begrotingsfonds, dat dat geld nu is toegevoegd aan de landbouwbegroting door het ministerie. En nu komt het aan op de stemming in de Tweede Kamer. Gaat de Tweede Kamer daarmee akkoord? En dan gaat er, om precies te zijn, 1,28 miljard naar die provincies om plannen uit te voeren op het gebied van het herstellen van de natuur verduurzaming van de landbouw. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld initiatieven die al jarenlang eigenlijk op geld uit Den Haag zitten te wachten, bijvoorbeeld de boeren die rond de Nieuwkoopse Plassen een fantastisch systeem van doelsturing hebben ontwikkeld, dat die eindelijk dat geld gaan krijgen. En dus komt het er wel op aan hoe BBB en PVV zich de komende week gaan opstellen. Want er hangt dus nog mogelijk een wijziging in de lucht, dat zij daar toch wat geld van gaan afknabbelen. Maar anderzijds, als dit het gaat halen, ja, de facto accepteren dan BBB en PVV dus het stikstofbeleid van de afgelopen jaren. Dus het is wel een interessante tijd. Ja, dat is, u zet daarmee die partij wel mooi onder druk. Het is natuurlijk wel zo dat zomaar geld smijten naar zo'n probleem, wat natuurlijk in het vorige kabinet is gebeurd, 24 miljard is al fonds stoppen, dat is alvast gereserveerd, dat geld. Dat kan niet meer in de toekomst. Dat is klaar. De rente is nu gestegen. Dit is de laatste kans eigenlijk. Dit klopt, dat klopt. Als je nu niet dit geld inzet voor deze problemen, dan rest eigenlijk nog maar één oplossing. En dat is eigenlijk dat je via andere maatregelen, zoals het stellen van normen, beprijzen van emissies, je doelen haalt. Anders dan lukt het niet. En een alternatief is dat je in Brussel misschien nog iets meer tijd ervoor creëert. Maar uiteindelijk zal het linksom of rechtsom wel iets moeten gebeuren. Ja. Dus als je dat geld inderdaad nu soort van weghaalt, omdat je andere leuke dingen voor de mensen wil doen, dan heb je wel een probleem. En dat is sowieso wel een risico van deze formatie, dat zomaar wat geld hier en daar wordt weggehaald en dat de overheid, dat er een kaasschaaf overheen gaat. En dan staan we over 5 à 10 jaar met de hand in het haar bij een volgend toeslagenschandaal of bij een volgende overheidsorgaan, uitvoeringsorgaan, wat niet levert, omdat er eigenlijk jarenlang het is verwaarloosd. Dus ik ben er wel bang voor dat eigenlijk de hardware van de overheid de komende jaren een beetje wordt verwaarloosd, terwijl we net aan het herstellen waren van de bezuinigingen uit Rutte 1 en Rutte 2. Ja. En dat dreigt wat mij betreft weer. Maar toch, die vier formerende partijen, die staan wel aan de financiële opgave. U heeft ook Klaas Knot gehoord, 17 miljard structureel minder. Ja, dat is als je dat advies van de studiegroep begrotingsruimte zou uitvoeren. Ik verwacht niet dat ze dat doen. Zelfs de VVD deed dat niet in zijn doorrekening. Al doen ze het een beetje. Nee, ja. Maar ik denk inderdaad dat de onderhandelingen over de rechtsstaat een peulenschilletje zijn vergeleken bij de onderhandelingen over de financiën. Maar wat is uw advies dan? U was met uw rekenmachine behoorlijk betrokken bij de vorige formatie. Toen bleek er ineens het geld tegen de plinten te klotsen bij Rutte 4. Nu bij deze formatie bent u er niet bij, want de ChristenUnie doet niet mee. Maar wat zou uw advies zijn? Ja, mijn advies is natuurlijk om dat prachtige programma van de ChristenUnie uit te voeren. Ja, neem me even serieus. Doorgerekend er wel. Nee, maar serieus. Ik denk inderdaad dat je... Ik snap heus wel dat de PVV niet naar huis kan zonder iets te doen op eigen risico. Dus je zult een paar dingen moeten afspreken met elkaar. Kost ook weer 6 miljard. Maar mijn advies is, ja, als je het helemaal doet. Ja. Maar je kunt het natuurlijk ook het verlagen. En dan is het een minder draconische maatregel. Mm-hmm. Maar ik snap heus wel dat sommige wensen moeten worden ingewilligd. Dat is altijd zo bij informatie. Maar ik zou zo zeggen van een beetje... we hebben het veel gehad de afgelopen tijd over democratisch ethos. Ik roep de partijen op tot een beetje budgetair ethos. Want anders dan gaan we over een aantal jaren de rekening betalen. Maar doe dat dan niet op zo'n manier dat je heel makkelijk geld wegschraapt bij de overheid. Waardoor je op een aantal jaren zit met een belastingdienst die door zijn hoeven zakt. Een NVWA die zijn werk niet kan doen. Een Rijkswaterstaat die zijn wegen niet kan onderhouden. Want dat dreigt. Maar waar valt het wel geld te halen dan? Want het mag niet uit het groeifonds komen van nu. Het mag niet uit het stikstoffonds. Het groeifonds mag wel van nu. Ja, nee, kijk, het kan heus wel. Kijk, stikstoffonds kun je best misschien een paar miljard eruit halen. En iets meer met normen en beprijzing werken. Ja. Een groeifonds kun je best een flinke kun je schrappen of iets uithalen. Klimaatfonds? Dat doen wij in het ChristenUnie-programma ook. Klimaatfonds wordt al ingewikkelder. Omdat heel veel gaat naar bijvoorbeeld. Geld gaat bijvoorbeeld naar het isoleren van huizen. Ook zelfs, ik denk zelfs de PVV gaat dat niet zomaar weghalen. Dat is eenmalig geld. Waar haalt u structureel? We hebben nog een minuut, maar waar haalt u structureel dat geld vandaan dan? Als u aan de formatietafel zat? Ik denk dat je een beetje bij de overheid kunt weghalen. Maar het meeste zal weggehaald moeten worden, denk ik, bij belastingverhogingen. En dat ligt het meest lastig bij deze partijen. Uiteindelijk is het nog steeds zo dat in Nederland mensen met vermogen en die veel winst maken, relatief minder bijdragen dan mensen die een weinig inkomen hebben. En dit is natuurlijk uiteindelijk een politieke keuze, waar die vier partijen waarschijnlijk niet zo aan willen. Maar de ChristenUnie heeft laten zien dat wij een programma kunnen neerleggen wat financieel deugdelijk is. Ja. En dat is de grote opgave voor deze partijen. Doe je alleen leuke dingen voor de mensen zonder dat het ergens pijn kost of niet? En we weten uit de financiële wereld, er is niet zoiets als een free lunch. Er is geen gratis bier. Het moet betaald worden. Ja, Wilders zei al, geen lastenverzwaringen in een tweet. Maar ook geen grote bezuinigingen op de overheid. Maar anders nieuwe verkiezingen. Ook aan de PVV-boom groeit geen geld. Nee. Dus dit wordt heel lastig dan? Dit is super interessant en dit wordt heel lastig. Maar uiteindelijk is geld altijd een onderwerp waar je wel over kunt onderhandelen. Jeuk uw handel met de Casio dan daar dat formatiegebied in te gaan in de Tweede Kamer? Ja, u weet, ik vind onderhandelen hartstikke mooi. Maar tegelijkertijd, wij moeten bescheiden zijn. We hebben 3 zetels in een Kamer van 150. Het is nu aan anderen die grote verantwoordelijkheid van de kiezer hebben gekregen. En ga er alsjeblieft zuinig mee om. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Pieter Grinwis, die onder andere over financiën en landbouw gaat voor die partij. Dank voor dit gesprek. Maandag is Sven Kokkelman er weer. Ik wens u een heel goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons, bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. And the winner is... Onze Jumbo Wapenaar extra belegen. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topchefs bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze kaas deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op alle Jumbo Wapenaar kaas. En dat voor die prijs. Jumbo. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto.